Evi dilimin berine Rojo şevamit gerine Evi dilimin berine Rojo şevamit gerine Diya haqa ya şeriat çevkim hirab huznu şinek Diya haqa ya şeriat çevkim hirab huznu şinek Ezib imrim bibi Kesek nabalimin khudim Ezib imrim bibi derdim Kesek nabalimin khudim Jümervani ne azadi Bi devleta Muhammedi Jümervani ne azadi Bi devleta Muhammedi Ezherim bi van derda Jivan vara jivan arda Ezherim bi van derda Jivan vara jivan arda Hatta vermiş yata khuda Jibir nakim kulli abdak Hatta vermiş yata khuda Jibir nakim kulli abdak Ezherim ezib içim Koço ker yaş ver bibim Ezherim ezib içim Koço ker yaş ver bibim Ezmu yeki mirna aziz Bisağ ya rızil adem Ezmu yeki mirna aziz Bisağ ya rızil adem Diyo ezmiz kini jarim Bele gazo asito kharim Dilo ezmiz kini jarim Bele gazo asito kharim Jibu hakim kirna Kur'an Jimirni vena garim Jibu hakim kirna Kur'an Jimirni vena garim